बाजार से जमाने के कुछ भी न हम खरीदेंगे, बाजार से जमाने के कुछ भी न हम खरीदेंगे। हाँ बेच कर खुशी अपनी लोगों के गम खरीदेंगे, बुझते दिए जलाने के लिए, बुझते दिए जलाने के लिए, तू दी ये दिल जमाने के लिए, अपने लिए दिए तो क्या दिए। हिम्मत बुलंद है अपनी, पत्थर सी जान रखते हैं, हिम्मत बुलंद है अपनी, पत्थर सी जान रखते हैं, आसमां तले जमीन तो क्या हम आसमान रखते हैं, गिरते हुए तो उठाने के लिए, गिरते हुए को उठाने के लिए, तुझे ये दिल जमाने के लिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए। चल आफताब लेकर चल, चल महताब लेकर चल, चल आफताब लेकर चल, चल महताब लेकर चल, तू अपनी एक ठोकर में सौ इनकलाब लेकर चल, जुल्म सितम मिटाने के लिए, जुल्म सितम मिटाने के लिए, टूटी ये दिल जमाने के लिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, टूटी ये दिल जमाने के लिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए।